Sobrang TV sound trip. Pinaikot nilaro, pinales muna ko, pero kapag ikaw yung nangangailangan, ako naman tong hindi ka matiis. Kung paano mauwan, ganun din ako bitawan. Bait ka naman masyadong mabilis. Sana di nalang itanan na ilala, si tila di makahinga pag ikay namimiss ka. Tangin na kakainis, anong kala wala lang. Mahal mo ko pero parang kalaban. Ilang beses na itang tinatawagan, parang ako pa yung merong kasalanan. Kung paano mo ko binabaliwala lang, oo teka lang hindi ako basahan. Pero parang ilalibong tinapakan, nung iniwan mo ni di ka nagpaalam. Kulang na lang na ako ay yung tawanan. Teka muna, ilang araw gising hanggang alauna. Paano mo natiis, tumula una. At kaya yung sakit, mas lumago pa. Ba't ang duga mo naman, alam mo ba yung pinasan ko? Napalambot mo kahit inigasan ko. Porket alam mo lahat na tapatan mo. Ikaw naman yung nagmumukha nagkago. Pinaikot nilaro, pinalis muna ko, pero kapag ikaw yung nangangailangan, ako naman tong hindi ka matiis. Kung paano mo awaan, ganun din ako bitawan. Bait ka naman masyadong mabilis. Sana di nalang itanan na ilala, si tila di makahinga pag ikay namimiss ka. Tangin na kakainis. Huwag mo nga ako laruin, masyado ka madaya, gusto mong palayuin. Tapos ayaw mo ng drama, masakit na lunukin. Hindi pa kayang mawala ka, kaso nga lang para sa sarili ay nawawala na madugo mga pabaon. Alaalam binulsa ang bisitapon. Mababaw pa para sumisi dahil droga ang pag-ibig. At sigurado akong ikaw ang pinakapaborito kong lason. E paano kung wala ako sa pagpipilian, ano ang dapat napilin? Ang kaso kung paulit-ulit ako naiibig, ay paulit-ulit lamang din kita naiibigin. Nila mo ng emosyon, tila nawala yung angas. Shit. Kung balansi ang pag-ibig, ang tanong ko lang eh, bakit di mo kaya maging patas? Pinaikot nilaro, pinaalis muna ko, pero kapag ikaw yung nangangailangan, ako naman tong hindi ka matiis. Kung paano mo awaan, ganun din ako bitawan. Bakit ka naman masyadong mabilis? Sana di nalang itanan na ilala, si tila di makaya nga pag ikay namimiss ka. Tayo nakakainis. Di rin naging tama kung paano nagsimula. Mga salisay na pagsasama mula gabi kang umaga. Walang nakita pagtutudan. Basta sa'yo yanda, maging yung kasangga, walang iba. Just melting.